Trójka. Program trzeci. Prawie 4 minuty po godzinie drugiej to czas najwyższy, by z trójkowego peronu odprawić nocny skład. Trójkowo-osobowy nieśpiesznie będzie przemierzał drogi bezdroża muzycznego świata, a za sterami dzisiaj lokomotywy nie tylko półredaktor, ale i nasz gość. Ci z Państwa, którzy słuchają Osobliwości w miarę regularnie, wiedzą, czego się spodziewać, ale dla tych, którzy zupełnie przypadkiem stanęli na naszym peronie, będzie to niespodzianka. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Podam jeszcze tylko, że nocną porą można nawiązać z nami kontakt dzięki poczcie elektronicznej. Adres wojciech.ossowski/polskieradiopisaneraz.pl. To adres naszego wagonu pocztowego, a na peronie można postać, logując się do Facebooka. Tam grupa Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Trochę już nas na peronie stoi. Za chwilę gość się ukłoni i od razu przejdziemy chyba do opowieści, którą przeniósł. A teraz, zanim w klimat wprowadzi nas stosowna muzyka, powiem tylko, że napisał stały słuchacz: sława i szczęść w 209. rocznicę przyjścia na świat Fryderyka Chopina. No z tym to różnie bywa, bo według metryki urodził się troszkę wcześniej. Biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy, pana półredaktora, obecnych na i po koncercie Laibacha w Starym Klasztorze, Magdy, Piotra, Marka, także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na naszym peronie. zasyła, jak to się kiedyś mówiło, biskup Nitifor spod Piekilsk. Pewnie to już dodaje od siebie. No i odjazd. Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay. And my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. 10 years ago I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue jewels, and we were married in the spring. I had no idea what happiness a little love could bring, or what life had in store. But all things move toward their end, all things move toward their end, on that you can be sure. Hit it. To find her weeping, and for many days to follow. She grew so sad and lonely, became Joy in name only. Within her breast there launched an unnamed sorrow, and a dark and grim force set sail. Farewell, happy fields, where joy forever dwells. Horrors hail. Was it an act of contrition, or some awful premonition, as if she saw into the heart of her final blood-soaked night, those lunatic eyes, that hungry kitchen knife, or a Caesar that I have your attention? Well, could it be? And if I asked that question, well then in quick succession we had babies, 1, 2, 3. We called them Hilda, Hattie and Holly. They were their mother's children. Their eyes were bright blue jewels, and they were quiet as a mouse. There was no laughter in the house, no, not for Hilda, Hattie or Holly. No wonder people said poor Mother Joy so melancholy. Well, one night there came a visitor to our little home. I was visiting a sick friend. I was a doctor then. Joy and the girls were on their own. Yeah. Electrical tape in her mouth, a gag. She'd been stabbed repeatedly and stuffed into a sleeping bag. In their very cots, my girls were robbed of their lives. Method of murder, much the same as my wife's. Yep, method of murder, much the same as my wife's. It was midnight when I arrived home. Said to the police on the telephone, someone's taken four innocent lives. They never caught the man. He's still on the loose. It seems he's done many, many more. Quotes John Milton on the walls and the victim's blood. The police are investigating a tremendous cause. In my house he wrote his red right hand. That I'm told is from Paradise Lost. The wind round here gets wicked cold. My story's nearly told. I fear the morning will bring quite a frost. So I have left my home, I drift from land to land. I am upon your step, and you are a family man. Outside the vultures wheel, the wolves howl, the serpents hiss. And to extend this small favor, friend, would be the sum of earthly bliss. Do you reckon me a friend? The sun to me is dark and silent as the moon. Do you, sir, have a room? Are you beckoning me in? Troszkę posępna i mało folkowa ta muzyka, ale to z kuferka naszego gościa. Przypomnę, że parę lat temu napisała do nas nocną porą pewna studentka z Wysp Brytyjskich, studiująca tam dziennikarstwo, że chciałaby odbyć praktyki w programie trzecim ze wskazaniem na osobliwości muzyczne i tak zaczęła się nasza znajomość z Tośką, która przyjechała tam. Dobry wieczór. No właśnie i później już przyjechała do Polski na stałe, na ojczyzny łono, a w osobliwościach bywało, że się zalęgła prawie na stałe. Teraz jej nie było czas jakiś, ale to z powodu nosa, który przeszedł poważną operację. Tośka z nowym nosem wygląda naprawdę szałowo, tak mogę powiedzieć. Szkoda, że państwo tego nie widzą. W związku z tym jest w dobrym humorze. Pozdrawia wszystkich i dzisiaj ze swoją muzyczką i z opowiadaniem. Taka to jest nasza Tosia. Tak, tak. Dzisiaj i muzyka z mojego kuferka i opowiadanie, a nie przypadkowo zaczęłam od Nicka Cave'a i od jego ballad, Murder Ballads. Ponieważ opowiadanie ze zbioru Tchnienie Grozy nazywa się Niebyle Morderstwo. I jest to opowiadanie autorstwa Barry'ego Payne'a. Nie wiem, czy już czytał pan coś Barry'ego Payne'a w osobliwościach? Nie, nie było, ale wszystko przed nami. Dokładnie. To co? Czytamy. Pan Albert Trusworth Mackinder po zrobieniu majątku w londyńskiej City przeniósł się do domu nad morzem w Helmstone. W owym czasie był wdowcem, a za towarzyszkę miał tylko córkę Elizę, ładną, 16-letnią panienkę. Lokalna socjeta mile przyjęła pana Mackindera, a i on sam nie był z niej niezadowolony. W życiu przychodziły mu do głowy różne idee. Aktualnie jednak najbardziej interesował się postępami nauki. Z tej właśnie przyczyny dogłębnie go zaciekawił dr Bruce Perswell. Lekarz ten był raz wzywany do panny Mackinder, a dwukrotnie do pana Mackindera, za każdym razem z powodu ich przeziębienia. Gdy dr Perswell zalecał pozostawanie w łóżku, lekką dietę i przyjmowanie lekarstw, które sam przysłał, wyniki kuracji zawsze były dodatnie, lecz na panu Mackinderze wywierało wrażenie nie tyle to, ile sposób w jaki dr Perfel rozprawiał o tajemnicach nauki i magii. Dr Perfel był mężczyzną gładko wygolonym, siwowłosym, o twarzy znamionującej autorytet, a sposób jego mówienia był bardzo przekonywający. Pan Mackinder polubił doktora i często zapraszał go na kolację. Bo chociaż pan Mackinder wiedział, że w jego życiu już za późno na podejmowanie jakichś głębszych studiów naukowych, to jednak z wielkim zadowoleniem dowiadywał się o takich naukowych faktach, jakie dr Perfel skłonny był przedstawiać od niechcenia, należycie spreparowanych i przyprawionych tak, by odpowiadały apetytom laików w starszym wieku. W taki więc sposób pan Mackinder z grubsza dowiedział się, jaka jest prędkość światła, albo w razie gdyby potrzebował witaminy C, w jakich artykułach spożywczych najlepiej jej szukać. Wszystko to było dla pana Mackindera bardzo pożyteczne i utrzymywało go w przeświadczeniu, iż świat jest miejscem interesującym. No właśnie, tacie i my żywimy przeświadczenie, ale patrzę teraz z nadzieją na Tośkę, że coś z kuferka wyciągnie. Wyciągnę coś, co słuchaczy osobliwości raczej nie zaskoczy. Myślę, że pana tym razem też nie zaskoczę, bo to będzie oczywiście opet, a dlatego o opet sobie przypomniałam, że w tym roku, w lipcu, wystąpią w Polsce. Ja oczywiście bilety już mam kupione, nie wiem jak pan. No, z tym gorzej, ale ci z państwa, którzy znają Tośkę, znają również jej słabość do tego zespołu. Także zdziwiłbym się bardzo, gdybyśmy dzisiaj nie zagrali opetu, a jeszcze bardziej, gdybyśmy nie zaczęli tym właśnie. Także dokładnie w ten sposób zaczynamy zaraz po Nicku Cave'ie opet, a potem może jeszcze nie powiem, zobaczymy. You're myself, a feather on my heart. Look inside, there never was a star. Dispose of severed skin, all subside around me and within. There's nothing painful in this. There's no redemption for my fate, all sins undone. of song. I've come clean, I've forgotten what I promised. In the rays of the sun, I am longing for the darkness. Opeth i Closure, a dla fanów osobliwości, którzy już widzę na Facebooku, że ucieszyli się z pojawienia się Opeth, mam dobrą wiadomość, pojawi się jeszcze dziś, niedługo. No właśnie, czyli zaskoczenia, przynajmniej jeśli chodzi o Tośkę, nie ma. Za chwilę zajrzymy do poczty, zobaczymy, kto do nas napisał, ale zanim to nastąpi, no właśnie, świat jest miejscem interesującym. I na tej konstatacji zakończyliśmy lekturę, którą po kropce podejmujemy. No właśnie. Otóż zdarzyło się, że Eliza Mackinder zaprosiła do siebie przyjaciółkę, pannę Jessie Palkinshaw, swoją rówieśnicę, zamierzającą poświęcić się zawodowi pielęgniarki. Tego wieczoru, gdy młoda panna przyjechała, pan Mackinder, dla skompletowania gości przy stole, zaprosił na kolację doktora Perfuela, a ten zaproszenie przyjął. A, doktor był nieco znużony głoszeniem całymi dniami skrajnego umiarkowania i abstynencji alkoholowej i lubił więc wieczorami mały relaks. Kolacje u pana Mackindera były dobre. Dobra też była jego piwniczka. Gdy obie młode damy przeniosły się do saloniku, pan Mackinder napełnił kieliszek doktora Perfuela dobrym, starym winem i poruszył temat, który dość poważnie tego dnia zaprzątał mu głowę. Wie pan, doktorze, czytałem dziś rano w gazetach o tym morderstwie. Dziwi mnie, czemu ci truciciele zawsze fuszerują? Czemu wybierają truciznę taką jak arszenik, której ślady łatwo przecież można wykryć? Doktor Perfuel, medytując, wlepił wzrok w sufit. Mam wrażenie, że to głównie z powodu ignorancji. Takiego błędu nie popełniłby oczywiście żaden lekarz, ale nawet i nie każdy lekarz wie, co jest naprawdę możliwe na dłuższą metę. A co jest naprawdę możliwe? Są dwa chemikalia, które bez żadnej formalności można dostać u każdego aptekarza, a żadne z nich nie jest w najmniejszym stopniu szkodliwe z osobna. Ale jeśli, dajmy na to, zmieszać ćwierć łyżeczki od herbaty jednej substancji z taką samą ilością drugiej i podać to komuś w szklance wody, to dana osoba umrze w ciągu niecałej godziny. Żadna sekcja ani jakiekolwiek badanie nie pozwolą wykryć w ciele ofiary najmniejszego śladu trucizny. Zdumiewające, doprawdy. I to tak naprawdę? Tak jest. Może nie powinienem pytać, ale czy nie mógłby pan powiedzieć nazwy obu tych środków? Mogę, niewątpliwie, ale... Pan Mackinder ponownie napełnił kieliszek doktora. Ostatecznie, dodał Percival, jest pan naukowcem, nie jakimś przeciętnym laikiem. Nie wątpię, że pańskie zainteresowanie jest całkiem usprawiedliwione. Ależ oczywiście. Żyję w przyjaźni z całym światem. Nie pragnę nikomu szkodzić, a co dopiero mordować. Doktor Percival poszedł do drzwi, uchylił je, zamknął ponownie i powrócił na fotel. Wybaczy pan, musiałem się upewnić, że nikt nas nie podsłucha. I podał nazwę obu środków chemicznych, a pan Mackinder zapisał je w notesie. Każdą nazwę na osobnej stronie i to tak, żeby były przedzielone pustymi kartkami. Sprytny był pan Mackinder. Zobaczymy, czy tego sprytu starczy mu do końca opowiadania. Dobrze. W takim razie przerywnik muzyczny, tak? Obiecany opet. Thank you. Ponownie opad i no, miłośnicy tego zespołu będą mieli święto jeszcze przed lipcem, słuchając dzisiejszej audycji, ale patrzę, że troszkę tych płyt innych jest jeszcze. W związku z tym, jeżeli ktoś nie lubi akurat tej formacji, niech nie traci nadziei. Tośka zaczytana, w związku z tym i my pochylmy się nad lekturą. Następnego dnia pan Mackinder nabył po uncji każdego związku chemicznego w dwóch różnych aptekach. Zaskoczyło go to, że tak dużo dostał, za całe 6 pensów. Gdyby miał na pieńku z kimkolwiek w sąsiedztwie, wszystkich mógłby wytruć. Jako człowiek z natury metodyczny wziął 2 duże arkusze białego papieru, pociął je na kawałki. Na każdy papierek wsypał ćwierć łyżeczki pierwszego środka i zawinął zgrabnie. Następnie wziął 2 arkusze niebieskiego papieru i to samo zrobił z drugim środkiem. Inspirowany być może klasycznym przykładem przechowywania proszków przeczyszczających sajdlica. Pozostało trochę jednej i drugiej substancji i te spalił w kominku. Potem umieścił starannie opakowane proszki w kartonowym pudełku od papierosów, schował je do szuflady wielkiego biurka, które w teorii miał zawsze zamknięte i rzeczywiście nieraz tak bywało. Dysponował teraz sposobem unicestwienia 48 ludzi. Poczucie własnej potęgi aż mrowiło. Gdyby doszło co do czego, obecnie jednak do niczego nie dochodziło i nie zapowiadało się, że dojdzie, pan Mackinder był przeświadczony, że da sobie radę. Późna pora, słowa się mieszają i z tego zamieszania zapomniałam też, a obiecałam powiedzieć, że poprzedni utwór Opet nie pojawił się tak do końca przypadkowo, miałam go zadedykować Piotrkowi. Tak jest. Mam nadzieję, że Piotrek mi wybaczy. No, jeśli nie usnął, może go zaciekawiło, ale nocna pora, nie tylko słowa się mieszają, podejrzewam, że niedługo zmieszają się i proszki. No dobrze, 48 osób to całkiem dużo, nie wiem czy nie więcej niż naszych słuchaczy na peronie. No, ale teraz porą głaszczemy uszy, kolejna płyta. To tak pod te proszki pana Mackindera, Lunatic Soul. I know I will not take it anymore. Spodobała się Państwu muzyczna propozycja, a teraz zaglądamy zgodnie z przyrzeczeniem do naszego wagonu pocztowego i znajdujemy tacie to pismo. Na świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna. W Krakowie na polu plus 6 i nawet księżyc przebija się przez chmury. Z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Haliny dzisiaj, dla pana redaktora, gościa, czyli dla Tości w studiu, przypominając, że 5 marca to Dzień Teściowej, przypomina Andrzej z Krakowa. I jeszcze, panie, szanowny panie redaktorze, właśnie wróciliśmy z Soru i dokończyliśmy smażenie pączków. Ich obłędny smak idealnie współgra z muzyką, którą pan prezentuje. Świetnie pana słyszeć. Pozdrawiamy, Joanna i Kuba. I dalej Wincenty Sprężyna podpisuje list obecności i Artur z Helsinek. Dzień dobry, u mnie zimowe minus 6, za oknem księżyc świeci, płyną po niebie chmury, pewnie do Krakowa. Początek audycji senny. Tradycyjnie liczę na akordeon. Audycja nastraja kulinarnie. Artur z Helsinek właśnie. No i, Wincenty Sprężyna, dobry wieczór. Skoro nasza Tosia obecna, to i podłe gnomy wylazły z zapiecka i wytężają uszko w nadziei na zacne opowiastki. Tu należne przysiady dla całej osobliwej braci niesłyszalnych, co to ciężko harują za szybką. Załączył słuchacz i dalej serdecznie pozdrawiam pana półredaktora, całą ekipę i słuchaczy oraz jego gościa Tosię. Pan Krzysztof z Lublina tam nas słucha. No właśnie, tyle jeśli chodzi o nasz wagon pocztowy, a teraz chyba powrócimy do opowieści. Mijały lata. Pewnego dnia Eliza zapytała ojca: co to za śmieszne papierki w pudełku w twoim biurku? Znalazłam je dziś, gdy szukałam znaczków. Nawiasem mówiąc, nie trzymasz tam już tylu znaczków, co dawniej. Ano, jeśli chodzi o te papierki, powiedział pan Mackinder, to myślę, że ci mogę o nich opowiedzieć. To bardzo ciekawe. Tylko, jak sobie przypominam, jestem w pewnym sensie związany tajemnicą. Musiałabyś mi obiecać, że nikomu nie powtórzysz tego, co ci opowiem. Ależ oczywiście. Tak więc pan Mackinder zreferował córce dokładnie to, co mu w swoim czasie powiedział dr Perfwell. Mijały dalsze lata. Panna Jessie Paltinshaw została wykwalifikowaną pielęgniarką i zajęła się prywatnymi pacjentami. A potem nadszedł ten list od Roberta Firminstera. Pan Mackinder znał bardzo dobrze pana Firminstera, dobiegającego już w owym czasie 90. Wiedział, że pan Filminster był przyjacielem jego ojca, że nawet finansował tego ostatniego w czasie różnych kryzysów, zanim interesy gruntownie się ustabilizowały. Nadto pan Filminster zapewnił pana Mackindera, że przekaże mu w dożywocie większość swego własnego majątku, który potem przejdzie na córkę, Elizę. List pana Filminstera był zgoła wstrząsający. Starzec pisał, że wie, iż bliskiej śmierci wygasła właśnie dzierżawa domu, w którym mieszkał, a mimo nawet najdalej idących ofert, pan Filminster nie mógł uzyskać prolongaty na bodaj 2 czy 3 tygodnie. Nie czuł się już na siłach zamieszkiwać w hotelu. Zabiłoby go to z miejsca. Wie, że prosił bardzo wiele, ale może by pan Mackinder zgodził się przyjąć go do siebie wraz z pielęgniarką Jessie Palkinshaw, aż do chwili, gdy nadejdzie kres jego życia. Pan Mackinder uznał, że nie pozostaje mu nic innego, jak zgodzić się. Córka też była tego zdania. Cieszył ją także zbieg okoliczności mający sprowadzić Jessie w krąg jej życia. Wypytywany pan Mackinder niewiele umiał powiedzieć o panu Filminsterze. Pamiętał go jako bardzo spokojnego, światłego dżentelmena i wyrzucał sobie, że w ostatnich latach nie widywali się zbyt często. Zobaczymy, czy to, co pamięta pan Mackinder, faktycznie jest prawdą teraz, za chwilkę. Ale jeszcze zagramy. Myślałam o tych biletach, które udało mi się kupić i przypomniało mi się, że w tym roku w Warszawie, w Teatrze Palladium odbędzie się jeszcze jeden duży koncert. To będzie koncert Wardruny. Pewnie pan o tym oczywiście słyszał. Zdaje się, że w ogóle to jest ich pierwszy koncert w Polsce. Mam nadzieję, że nie strzeliłam tutaj gafy. Jeśli tak, to mam nadzieję, że słuchacze mnie poprawią. Nawet niestety... nie słuchacze, chyba ja, bo wydaje mi się, kiepską mam pamięć, ale chyba była już. I to... Musimy to sprawdzić wobec tego. W każdym razie... Posunę się dalej w tym przypuszczeniu. Była chyba niejednokrotnie. No dobrze. W takim razie chciałam tylko powiedzieć, że tym razem biletów nie udało mi się dostać, ponieważ rozeszły się na pniu naprawdę błyskawicznie i bardzo, bardzo żałuję. Miałam nadzieję, że mi się uda je dostać, ale muszę zadowolić się tym, co mam, a mam ze sobą płytę. 7 minut dzieli nas od godziny 3:00. Państwo przestali pisać do naszego wagonu pocztowego, ale cały czas wymieniają się uwagami na peronie. Przypomnę, grupa osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. I tam konfesja, kto zjadł ile pączków. My w studiu 3 do spółki. Ja jeszcze muszę się przyznać do kilku faworków. Ale patrzę, że słuchacze wygrzebali opowieść o pączkach, którą snułem chyba w zeszłym roku albo i 2 lata temu. Jeżeli ktoś nie pamięta, to jeszcze do tej opowieści powrócimy, bo jest o pączkach, czyli na temat. Ale zanim tacie smakowitości, to powrócimy do naszej opowieści. Ach, ja zaczynam, tak? Tak, tak. Tak więc zgodził się na przybycie pana Filminstera, który niebawem zjechał własnym kosztownym samochodem w towarzystwie pielęgniarki. Wydawał się nieco znużony podróżą i chętnie położył się, a Jesse Palkinshaw zeszła na parter, by omówić wszystko z podnieconą Elzą, kiedy już pan Filmister spał bezpiecznie. Obie panny radowały się odnowieniem serdecznej przyjaźni. Jessie Paltintrow z uszlachetniającym ją stroju dyplomowanej pielęgniarki wyglądała pogodnie i świątobliwie. Elza z krótko obciętymi włosami czuła się w porównaniu z nią światowa i pospolita. Powiedz mi, kochanie, rzekła, jaki to człowiek ten pan Filmister? Myślę, stwierdziła dyplomowana pielęgniarka Parkinshaw. Już będą z nim kłopoty. Długo to nie potrwa wprawdzie, bo jego lekarz poinformował mnie, że to nie potrwa dłużej niż tydzień, a nawet obawiał się, czy pacjent nie umrze jadąc tu samochodem. Tylko że pan Filmister nie lubi doktorów i nie można się spodziewać, by się stosownie stosował do wszystkiego, co mu zalecają. Ale jaki to człowiek? To nie jest jeden człowiek. Przez pierwszy tydzień, kiedy byłam przy nim, był naprawdę bardzo cierpliwy, miły i dobrze się zachowywał. Potrafi być taki, jeśli zechce. Czasami jednak bywa ekscentryczny. Wścieka się, niewątpliwie z powodu choroby. Niekiedy bardzo, bardzo trudno dać sobie z nim radę. Ja? Ach, przepraszam, zapatrzyłem się w komputer. Jednak pragnę ci mimo to pomóc, rzekła Elza. Nie chcę, żebyś się zapracowywała na śmierć. Jeśli ty dajesz sobie radę, to ja muszę się na to zdobyć. Cóż, ostatnio może on nawet i nie jest taki zły. Ma silne bóle, a wtedy zawsze siedzi cicho. Żadnej miarki do leków nie stłukł już chyba przez 3 dni. Może on, biedaczysko, nie może utrzymać w ręce tych szklaneczek. Nie o to chodzi. Wiesz, on nimi rzuca. Zresztą rzuca wszystkim. Powiada, że to jedyna forma ćwiczeń fizycznych, jaka mu pozostała. Cóż, nie można tego nazwać łatwym przypadkiem. O nie. I co działo się dalej z panem Filmisterem? I jakie jeszcze sytuacje zafundował Elzie i dyplomowanej pielęgniarce Parkinshaw? Dowiemy się po przerwie. I niech zgadnę. Wardruna. Bardzo dobrze, Wardruna.